ülkemizin yetiştirdiği nadide hafızlardan. Güller Bahçesi'nin bülbülleri Yunus Balcıoğlu ve Mustafa Polat, hoca kardeşlerimizi kasidelerini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınız bu kardeşlerimiz için. Biz dünyadan gider olduk, biz dünyadan gider olduk. Ağlara selam olsun, bizim için hayır dua, bizim için hayır dua. Kıvamlara selam olsun. Hak dağın bize